sen önce tanı bil kendini, sarıl da kalbine, sonra beni sev dedi. Hepimiz yalnızız bu yolda, hayat denilen oyunda. Önce seni sonra beni bul dedi. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin, suçlu sorumlular ama. Sorma, sorma kalbim sorma. Bilirsin sen aslında, yok ki kaybeden aşkta. İçime süzülür gizlice mahzun gözyaşlarım, sessiz kalırım haklı gidişine. Dedi ki yalnızız bu yolda, ömür denilen rüyada. Sen sen ol, tutsak etme aşkı zamana. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin, suçlu sorumlular ama. Sorma, sorma kalbim sorma. Bilirsin sen aslında, yok ki kaybeden aşkta. Kırılma, yapma kalbim darılma. Nedeni var her şeyin, suçlu sorumlular ama. Sorma, sorma kalbim sorma. Bilirsin sen aslında, yok ki kaybeden aşktan.